вже ніколи сюди не ходив. Із моря, із крові, із солі ти вийшов один. Під сонцем і небом літаєш, як новлятий сил. Літаєш собі, літай, до смерті довше. Нікого тут не шукай, хто був, той пішов вже. Високо собі літай, до смерті і довше. Нікого не піднімай, ніхто вже не скоче. Чорно і біло свої слова, ніколи нічого не маєш, то твоє життя. Літаєш собі, літай, до смерті довше. Нікого тут не шукай, пішов вже. Високо собі літай, до смерті і довше. Нікого не піднімай, ніхто вже не скоче.